onca mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız. Çatladı yüreğim, çatladı kırık sazım. Demek ki böyleymiş alın yazım. Saçındaki yıldızları koparabilirsin artık, koparabilirsin anne. Çatladı yüreğim, çatladı kırık sazım. Demek ki böyleymiş alın yazım. Saçındaki yıldızları koparabilirsin artık, koparabilirsin annem. Çatladı yüreğim, çatladı kırık sazım. Demek ki böyleymiş alın yazım. Saçındaki yıldızları koparabilirsin artık, koparabilirsin annem. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım, sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis. Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris. İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mıslağı döktürür hayal oğlu diye bir şair. Çatladı yüreğim, çatladı kırık sazım. Demek ki böyleymiş alın yazım. Saçındaki yıldızları koparabilirsin artık, koparabilirsin annem. Çatladı yüreğim, çatladı kırık sazım. Demek ki böyleymiş alın yazım. Saçındaki yıldızları koparabilirsin artık, koparabilirsin annem. Çatladı yüreğim, çatladı çatladı kırık sazım. Demek ki böyleymiş alın yazım. Saçındaki yıldızları koparabilirsin artık, koparabilirsin anne. Çatladı yüreğim, çatladı kırık sazım. Demek ki böyleymiş alın yazım. Saçındaki yıldızları koparabilirsin artık, koparabilirsin anne. Çatladı yüreğim, çatladı kırık sazım. Demek ki böyleymiş alın yazım. Saçındaki yıldızları koparabilirsin artık, koparabilirsin anne. Radyo Akdeniz 89.2 Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Bunca gamı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi? Bunca gamı, bunca derdi Mevlam yalnız bana mı verdi? Eller muradına erdi,

dediler. Serseri kalma bu cihan içinde. Yürü bir gerçeğe heyecan dediler. Turnalar turnalar, telli turnalar. Semah edenler de dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi, elma ne güzel. Elma içi turunç, dışı turunç, ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber sorayım, yoldaş olayım. Uyandım uykudan, açtım gözümü. Kulak verdim gördüm canım, canım, canım. Döndüm yüzümü. Bir aydınlık aldı kara yazımı. Yürü şimdi korkma, heyecan dediler. Turnalar turnalar, telli turnalar. Semah edenler de dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi, elma ne güzel. Elma içi turunç, dışı turunç, ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber sorayım, yoldaş olayım. Pir sultanım düştüm er sevdasına. Aşıklar düşmesin Haydar Şah-ı Merdan el sevdasına. Bir nazar kılmışım gönlüm pasına. Eğer aşık ise üryan dediler. Turnalar turnalar, telli turnalar. Semah edenler de dosta gidenler. Dosttan bir elma geldi, elma ne güzel. Elma içi turunç, dışı turunç, ne güzel elma. Eğlenin turnalar, ben de varayım. Haber sorayım, yoldaş olayım. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Boş kadehler dolu olacak zamandır. Yardımcımız belli olacak zamandır. Yürüyelim şimdiden sonra uğurdur. Bastını yitiren koşar seyirdir. Dost bende yar her türlü türlü. Senin aşkın bana hey dost çağırtır. Hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost, hey dost. Kaliteyi uygun fiyata sunmaya söz verdik. Ekrem Coşkun Döner. %100 yaprak et döner. 55-60 gram Ekrem Coşkun Döner 8 TL. 75-80 gram Ekrem Coşkun Döner 10 TL. 95-100 gram Ekrem Coşkun Döner 12 TL. Tereyağlı Nefis İskender 1 porsiyon 19 TL. Pilav üstü 100 gram Ekrem Coşkun Döner 16 TL. Arayın gelsin. 216-012-0536-576-4031. Ekrem Coşkun Döner, Ulu Cami yanı köprü başında açıldı. Has Yayla Dağ Lokumları, birinci sınıf ve kaliteli lokum çeşitleriyle doğallığı ve kaliteyi sizlere sunuyoruz. Mağazamıza gelerek ister hediyelik, ister ikramlık tüm lokum ve şekerleme ürünlerimizi temin edebilirsiniz. Mevlütlere lokum hazırlanmaktadır. Güler yüzlü personelimizde Has Yayla Dağ Lokumu Uzun Çarşı Zülfikar Camii ilerisinde 0536 736 4873. Has Yayla Dağ Lokumu. Tıkır tıkır çalışır da hiç mi bozulmaz musullu? Küçük ev aletlerinde şimdi herkes ondan çok mutlu. Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda mutlu. Yılların vermiş olduğu deneyim ve güvenle Alagöz Halı Yıkama size bir telefon kadar yakın. Alagöz Halı Yıkama olarak halılarınız adresinizden ücretsiz servisimize alınır, dezenfeksiyon ve yıkama işlemleri özel şampuan ve makineler kullanılarak yapılır, özenle paketlenir ve zamanında yine adresinize teslim edilir. Ayrıca yorgan, battaniye ve her türlü yıkama işlemleriniz yapılmaktadır. Alagöz Halı Yıkama 0536 731 4130 0507 661 7855 Adres Mehmet Kafadar Caddesi Karek Çaprazı Antakya. Ahmet Alagöz yönetiminde Alagöz Halı Yıkama. Radyo Akdeniz. Duydum ki bensiz yaralı gibisin. Ne ağlar ne gülersin, bir ölü gibisin. Kanadı kırılmış kuşlar gibisin. Beni bırakıp gittin, böyle çekersin. Duydum ki bensiz yaralı gibisin. Ne ağlar ne gülersin, bir ölü gibisin. Kanadı kırılmış kuşlar gibisin. Beni bırakıp gittin, böyle çekersin. Rüzgar geceleri karanlık çöktürecek üstüne dertleri. O zaman anlarsın kaybettiğin değeri. Açınca baharın rengarenk gülleri bir başka eser. Rüzgar geceleri karanlık çöktürecek üstüne dertleri. Zaman anlarsın kaybettiğin deri. gözü görmez seni, senden başka gün gelir düşersin. Bir el uzanmaz sana, karanlığın derinliğine düşer kaybolursun. Beni bırakıp gittin, böyle çekersin. An gelir gözü görmez seni, senden başka gün gelir düşersin. Bir el uzanmaz sana, karanlığın derinliğine düşer kaybolursun. Beni bırakıp gittin, böyle çekersin. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Yoktur hey, üzerinde çulu yoktur hey, göl başında yolu yoktur. Git gelemem tel tel tellerine, kurban olan başında yolu yoktur. Git gelemem mi kızım, tel tel tellerine, kurban olan dillerine. Altınların alediğim yer, üzeri I'm Gönlümü sana verdim, pare pare yola serdim. Vakitsiz bir nara düştüm, gelmedin yar, gelmedin yar. Ben gönlümü sana verdim, pare pare yola serdim. Vakitsiz bir nara düştüm, gelmedin yar, gelmedin yar. Dağlar dağlar sözüm var sana, duy sesimi sitemim sana. Yol bekler gözüm yollarda, gelmez oldun, gelmez oldun. Dağlar dağlar sözüm var sana, duy sesimi sitemim sana. Yol bekler gözüm yollarda, gelmez oldun, gelmez oldun. Gidecek yolum yok, sevdamı diyecek yerim yok. Yüreğimin dayanacak gücü yok. Gelmedin yar, gelmedin yar. Anla beni, gidecek yolum yok, sevdamı diyecek yerim yok. Yüreğimin dayanacak gücü yok. Gelmedin yar, gelmedin yar. Dağlar dağlar sözüm var sana, duy sesimi sitemim sana. Yol bekler gözüm yollarda, gelmez oldun, gelmez oldun. Dağlar dağlar sözüm var sana, duy sesimi sitemim sana. Yol bekler gözüm yollarda, gelmez oldun, gelmez oldun. Akdeniz. Kar yağar da üstüne, dert düşer dert üstüne. Sen de beni sevdin mi, sen de beni sevdin mi, sarılı gönülden söyle. Sen de beni sevdin mi, sen de beni sevdin mi, sarılı gönülden söyle. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. Elleri ak yumuk yumuk, o jeli tırnakları. Nerelere gizlesin şu avcunla sırları. otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağımda uzun etek, dalga dalga saçları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Ne olmuş, nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir durumda tamirci çırağına. Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları. Arkası kuşlu aynamda taradım saçlarımı. Gelecekti bugün geri arabayı almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Zaman durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece banka kaldım gözümü ayırmadan. Öylece banka kaldım gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri. Arabanın kapısını açtım girsin içeri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri. Çekti gitti arabayla, egzosuna boğuldum. Gözümde tomurcuk yaşlar, ağır ağır doğruldum. Ustam geldi sırtıma vurdu, unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal, giy dedi tulumları. İşçisin sen işçi kal. Şu sızlayan yüreğime ne desen kâr etmiyor ya. Uzaklarda kalmış desem doğru değil içim yanar. Şu sızlayan yüreğime ne desen kâr etmiyor ya. Uzaklarda kalmış desem doğru değil. için yara. Sıla çekmek koymaz adama, tek derdim ayrılık olsa. Ölüm çözüm gibidir ama unutulmuyor. Sıla çekmek koymaz adama, tek derdim ayrılık olsa. Ölüm çözüm gibidir ama yaralıyım, ah, yaralıyım, ah, dost elinde. Ah, unutamam, ah, yaralıyım, ah, dost elinde. Nasıl anlatayım bu sorun, aşkla ekmeği böldüğüm. Bir parçası gerek bana, bu susarmalı gülüm. Nasıl anlatayım bu sorun, aşkla ekmeği böldüğüm. Bir parçası gerek bana, bu susarmalı gülüm. Sıla çekmek koymaz adama, tek derdim ayrılık olsa. Ölüm çözüm gibidir ama unutulmuyor. Sıla çekmek koymaz adama, tek derdim ayrılık olsa. Ölüm çözüm gibidir ama yaralıyım, ah, yaralıyım, ah, dost elinde. Ah, unutamam, ah, yaralıyım, ah. Ne içtiğimize, ne yediğimize dikkat ediyoruz ve biz bunun farkındayız. Bu yüzden lezzet ve kaliteyi uzman ellerle sizlere sunuyoruz. Uzman Fast Food Kebap Döner 75. yıl bulvarında açıldı. Evde kalın, sağlıkla tüketin. Dedik ya, biz bu işin uzmanıyız. Fast Food'da, dönerde, kebapta uzmanlığımızı sizinle paylaşıyoruz. Uzman Fast Food Kebap Döner sipariş hattı 227-67-68-0552-555-67-68. Defne'de baklavanın adı da tadı da değişiyor. Rıdvanoğlu Baklava. Beklediğiniz lezzet, özlediğiniz kalite ve hizmet Rıdvanoğlu Baklava'yla Çevreyolu Subaşı Mahallesi Yeter Petrol Yanı Defne adresinde hizmetinizde. Siz kalitenin en iyisine layıksınız. Rıdvanoğlu Baklava 0536-225-2033. Yaylacım bal, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş kavanoz bal. 100 lira olmaz kardeşim. Sen bir kavanoz bal al, iyisini al. Yaylacım balla, sağlıklı kal. Yaylacım bal irtibat 0537 333 1697. Yaylacım bal Esentepe Mahallesi Adnan Menderes Caddesi A101 karşısında. Yaylacım bal sağlıklı günler diler. 8 liraya döner mi olur? Olur olur. 55-60 gram %100 dana eti et döner sadece 8 lira. 75-80 gram ekmek lavaş arası 10 TL. 95-100 gram ekmek lavaş arası et döner 12 TL. 115-120 gram ekmek lavaş arası et döner 15 TL. 145-150 gram ekmek lavaş arası et döner 18 TL. 195-200 gram ekmek lavaş arası et döner 24 TL'ye Dünya Döner'de. Dünya Döner Saray Caddesi'nde. Sipariş telefonu 214 2014 0552 854 3131. Çocuklar, oyuncakçınız Lenko Toy Shop 3. şubesiyle 75. yıl bulvarında açıldı. Açılışa özel %50 indirim fırsatını kaçırmayın. Lenko, çocukların oyuncakçısı. Çocuk zeka gelişimi için Lenko Toy Shop oyuncak mağazası sizleri bekliyor. Pinsan'dan Barbie'ye, Frozen'dan Lego'ya, Fisher Price'tan Nerf'e. Aradığınız tüm markalar en uygun fiyatlarla Lenko Toy Shop'ta. Lenko Toy Shop, Samandağ ve Sümerler'den sonra 3. şubesiyle 75. yıl bulvarı Şok Market yanında açıldı. Lenko Toy Shop. Sol yanımda, mayın sevdam her yanımda. Radyo Akdeniz 89.2 Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Bir yanımız bahar bahçe, dostum, dostum, güzel dostum. Bu ne bedersiz gelirim, bu ne çıldırırım.